Thank you.

Damaz gazetine geldi TRT İstanbul'dan. Kontak dokuz yıl başına. Hem kurmuş dedi. Bir o zaman bir korku mengi o ya. Hem kurmuş da daha bak şu Várjál, most privátozni, hiszen megvárod a sorodat, tehát hogy akarod. Azt nem, hogy mondasz most a nagy. Nem hagyod itt semmit, ha jól látom. Nem hagyod itt semmit, ha jól látom. El kell csavarni a kapot. Majd hónap elmegy a kapot. De ne leteszed el csavarni a mostat? Garancsa is van, vagy ezt kínai szépte, az már lehet, hogy felváltozik. De oké, nem kínai. Veszek egy kínai, kire megbírja a kínai. Kínai kell most nekik jól párni. Ez bóti volt, ez a drága, ami 500 már fizettem ezért. Ez tapak, mert ezt nem jó sok. Az, mert dupla annyiba kerül, mint a kínai. Vagy dupla annyi. És nem lesz jó. Veszek ilyen. Megyek, most sem látja? Megyek el, cserélj már. Nem azt mondom, hogy ki van menve a külsőzőt. Hát az megérte van. Az ennek van éve, meg van koffa. Jó, jó. Megyek. Thank you.